She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, never comes late. She's never looking for people to hate. That's why the lady is a tramp. She don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearl. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, it's oak. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Likes the sweet, fresh rain in her face. Diamonds and lace, no guts, so what? For Frank Sinatra, she'll whistle and stamp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. That's Why the Lady is a Tramp van Bing Crosby. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars. U luistert naar een nieuwe show van De Late Avond. Een show waarin we het laatste uur van jouw dag nog gaan vullen met prettige muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond in de studio Tera Cox en zij praat met Karin Joonknecht. En Karin zet zich in voor goede, stabiele en betrokken vriendschappen. En dat is altijd handig zo, net na de vakantie. En Herman de Bruin ontvangt in de studio Kees Eikelenboom. Kees is beeldend kunstenaar en ondernemer. En zet zich onder andere in voor de verbinding met de politiek. En ja, dan de nacht van de vleermuis. Het beestje wat net als de stikstofproblematiek nieuwe plannen kan dwarsbomen. Waarom is dat prachtige beestje zo belangrijk? Nou, dat allemaal tot middernacht. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop dat jij dat ook hebt. Mijn naam is Norbert Ketting en goed dat je erbij bent. En Dusty Springfield, die heeft het nog steeds over Billy Ray. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Yes, he was. Looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me Dit is De Late Avond. Dreams van Fleetwood Mac en daarvoor Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. We gaan naar de studio hiernaast. Daar zit Tira Cox ook klaar en ze gaat praten met Karin Jonkmergt. En Karin zet zich in voor goede, stabiele en betrokken vriendschappen. Dus ja, mocht je daar een uitdaging hebben, zou ik zeggen, luister dan eens extra goed. Dit is De Late Avond. Karin Jonkmergt is vriendschapscoach voor hechte en blijvende vriendschappen. En ze is hier. Welkom Karin. Hi, dankjewel. Karin, wat is nou in jouw ogen een echte, hechte, goede vriendschap? Dat is een vriendschap waarbij je blij bent om de ander te zien. Waarin je je begrepen en gekend voelt. En gesteund in nou ja, wat jouw uitdagingen en doelen zijn en die wederzijds is. Stel voor dat je een fantastische vriendin hebt en dat je heel goed met elkaar kan spreken, maar er is toch één ding wat jou grenzeloos irriteert. Ja, het leven is geen cafetaria. Kan je dat niet gewoon wegstrepen? Dat je denkt, ik zal ook wel iets hebben waar zij zich aan ergert. Ja, dat is zo. En ik denk dat in vriendschap wat je zegt, je kan niet uitkiezen van nou dat wel en dat niet in mijn vriend of vriendin. Ja. Wat zou jij nou mensen concreet aanraden als ze met dit soort problemen zitten? Of erger nog, helemaal geen vriendschap hebben. Of die moeilijk vinden om daaraan te beginnen. Wat leren ze nou concreet van jou? Dat zijn een aantal dingen. Ze leren een aantal vaardigheden, waaronder luisteren. En mensen denken heel vaak dat ze kunnen luisteren. Nou ja, dan blijkt er toch nog meer te leren daarin. Het gaat ook heel erg om wie ben ik. Ik zie heel veel mensen zich aanpassen voor hun vriendschap. En als je duidelijk hebt van, maar dit zijn mijn waarden. En je gaat dan kijken van, goh, met welke vrienden deel ik dit nou? Kan je ook heel helder hebben van, oh, maar daarom klikt het met deze vriendin zo goed. En met die vriend voel ik altijd dat er iets wringt. En omdat ik mezelf niet helemaal daarin kan zijn of durf te zijn. Dat hangt er vanaf of de andere persoon daarvoor open staat om dat te bespreken. Op het moment dat je het bespreekbaar kunt maken en kunt zeggen, goh, eigenlijk hou ik ontzettend van musea bezoeken, maar daar heb ik het nooit met jou over, want ik denk dat je me dan een nerd vindt. En die ander reageert er leuk op en zegt, nou ja, weet je wat, we gaan gewoon een keer samen naar het museum. Neem me dan eens mee naar het allerleukste museum dat jij kent. Ja, dan is dat geen probleem en dan is het heel goed dat je het bespreekbaar hebt gemaakt. Als iemand zegt, ja, maar jij met je musea de hele tijd en maakt daar denigerende opmerkingen over, ja, dan kun je je vraag stellen, bij hoeveel is die vriendschap je dan waard? Waarom is trouwens vriendschap zo belangrijk? Ja, in mijn optiek is het een beetje de underdog van de relaties. We hebben het over romantische relaties. Maar juist vriendschappen zijn eigenlijk de buffer van het leven. Als het tegen zit, kan je op je vrienden terugvallen. Maar ook als het mee zit en je, weet ik veel, je gaat trouwen. Of, dan is het ook heel fijn om dat met vrienden te kunnen delen. Dus het maakt het minder rauw. Het lijkt wel of dat in Amerika bijvoorbeeld sterker is. Daar hoor je nog wel eens de uitspraak van mannen komen en gaan, maar beste vriendinnen blijven altijd bestaan. Denk je dat het in Nederland ook een beetje gaat veranderen? Dat mensen meer waarde gaan hechten aan die vriendschappen? Ik hoop het. Omdat er zijn ook allerlei onderzoeken. Eenzaamheid bijvoorbeeld is net zo schadelijk als 15 sigaretten per dag roken. Oei. Dus het hebben van vriendinnen is niet alleen maar dat de scherpe kantjes van het leven opgevangen kunnen worden, maar ook het helpt je gewoon in plezier dat je in je leven hebt, maar dus ook in je gezondheid, fysiek. Ja, nou ben jij toch wel een opkomend vriendschapscoach. Er stond onlangs een groot interview van jou in de Marie Claire. Zijn daar nog dingen die je ook nog voor het voetlicht hebt gebracht, waar wij nog niet over hebben gesproken? Want ik geloof dat daar ook cliënten aan het woord geweest waren. Ja, dat klopt. Daar was een cliënt van mij aan het woord. Zij stond op het punt, toen ik haar leerde kennen, om haar vriendschap op te geven. Want ze voelde zich niet gewaardeerd door haar vriendin. Zij stuurde dan appjes en dan kwam er geen appje terug. En zij nodigde de vriendin uit voor haar verjaardag, maar werd andersom niet voor de verjaardag van de vriendin uitgenodigd. En ze had zoiets, ja, misschien moet ik maar weer een andere vriendin zoeken. Maar ik heb elke paar jaar een andere beste vriendin. En inmiddels heeft ze dus een traject bij mij doorlopen. En zei ze laatst, ja, maar als zij nu te druk is om te reageren, dan laat ze ook weten, hé, ik heb nu even geen tijd, want ze hebben dat gesprek met elkaar gevoerd. En de impact die het op haar had, door alsmaar niet de reactie te krijgen. En nu kunnen ze het erover hebben en voelt zij ook weer de nieuwsgierigheid naar de vriendin toe. Van, goh, maar waarom heb je het dan zo druk? In plaats van alleen maar de afwijzing van het niet reageren. Tot slot, mensen gaan niet naar jou toe, fysiek, om gecoacht te worden. Hoe gaat dat in zijn werk bij jou? Dat klopt. Ik coach online, dus dat gaat via een Zoom-meeting. Is het een traject van 9 sessies. En we spreken dus samen een moment op waarop we die Zoom-sessies hebben en die duren een uur. En waar kunnen ze dan terecht om met jou zo'n gesprek te hebben? Ze kunnen contact met mij opnemen via mijn website, karinconnects.nl. Ze kunnen me ook vinden op Instagram, @karinconnects. Nou, dat is een duidelijk verhaal. Connection, dat lijkt me ook wel één sleutelwoord. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Karin Johanknecht, vriendschapscoach, voor je inspirerende verhaal. Dank je wel. Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. petit bois de Saint-Amand où tournent nos rondes folles. Pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole. Voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole. Et s'envolent nos rêves d'enfants. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Y a un arbre, pigeon vole, mon cœur. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Sky on Fire van The Handsome Poets was dat. En daarvoor het Franstalige Au Bois de Saint-Amand van Barbara. Van Barbara, moet ik eigenlijk zeggen. Tere Cox die heeft plaats gemaakt en daar op de plek gaat zitten Herman de Bruin. En die gaat praten met Kees Eikelboom, beeldend kunstenaar en ondernemer. Maar nu eerst Post Malone met Circles. En u luistert nog steeds naar De Late Avond. Mijn naam is Norbert Ketting. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't so proud. Kees Eikelboom, hij is beeldend kunstenaar en cultureel ondernemer. Kees, welkom. Ja, dank je, ja. Herman. Jij ook. Een kunstenaar, fijn dat je die mag zijn. Een kunstenaar die ondernemer is. Dat zijn alle kunstenaars. Moet wel, hè? Ja. Ja. En nou ga jij, want daar zouden we het over hebben, een meet and greet met kunstenaars doen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het gaat zo dat, kijk, bij ons in Vlaardingen is eigenlijk het kunstenaarsveld een beetje verbrokkeld geraakt sinds Henk Horst is gestopt in Hollandia. Sylvia Hagens heeft volgens mij het stokje doorgeven aan Barry in Kader 40. Dat is toch een ander instituut geworden dan vroeger Hollandia was, waar nog veel kunstenaars samenkwamen tijdens tentoonstellingen. Ja, ja. En wat ik al eerder gemeld heb, het ontbeert een beetje aan een kunstpodium in Vlaardingen. En daar zijn we met Lianne Selles, dat is de directrice van het museum. Museum Vlaardingen. Ja. Bezig om ook hedendaagse kunst weer in het museum te krijgen. Dat is best lastig, want zo'n museum heeft natuurlijk ook een collectie. Dus, nou, gedoe. Dus naast de Rijn Mondiaal, die we onder twee jaar doen, zijn we nu ook bezig met één keer per jaar een Vlaardingse Nieuwe te organiseren. Mm-hmm. Om nieuwe Vlaardingse kunstenaars, of aankomende kunstenaars, of kunstenaars die nog niet heel veel in de aandacht zijn geweest, is het podium te bieden in het museum. Nou, dat is nu gelukt. Het is nu de tweede Vlaardingse Nieuwe die we organiseren. Ja. Lianne staat er heel positief in, want we hebben goede bezoekerscijfers gehad. Dus dat is altijd positief. En dat betekent dat die kunstenaars gelijk wat meer vertegenwoordigd zijn. Nou ben ik 15 jaar geleden met het oprichten van Stichting Metamorfose begonnen. Ja. Maar toen hadden we Mariado, dat was ook een kunstenaarsclub. Ja, maar Metamorfose was een punt waar je dan met samenkwam of nee, dat vanuit georganiseerd werden? Nee, dat hebben we zelf gedaan. Ja. Metamorfose is een stichting ter bevordering van kunst en kunstvormen. Ja, En dat hebben we 15 jaar geleden in het leven geroepen. En nu zijn we eigenlijk een soort de enige partij in Vlaardingen als kunstenaarsvereniging die dan over is gebleven. Want alle anderen zijn een beetje ter ziele. Ja. Dus nu voel ik me ook een beetje verantwoordelijk voor het kunstenaarsveld. Mm-hmm. En om het kunstenaarsveld wat te verbinden. Kijk, in Schiedam en in Maassluis is dat altijd al wat beter geregeld. Als ik bijvoorbeeld de kunstroutes neem in Maassluis, dan heb je in een straal van 2 kilometer een beetje alle ateliers gehad. Ja, ja. En in Vlaardingen is dat helemaal verspreid en verdeeld over de maar stad. Maar de nieuwe hotspot is nu het museum, daar ben je heel blij mee. We zijn heel blij met het podium, wat we geboden krijgen van Lianne. En er komen ook steeds meer kunstenaars uit het veld die zich aanbieden om mee te doen, om daar iets te organiseren. Een prachtige plek om dat te doen, toch? Ja. Ja, het wordt straks weer verbouwd. Dan krijg je geloof ik nog wat meer oppervlakteruimte als dat museumkwartier verder ontwikkeld wordt. Maar dat is voor latere zorg. Maar nu organiseren we al voor de tweede keer een soort meet and greet voor het kunstenaarsveld in Vlaardingen. Ja. En omdat ik natuurlijk steeds meer bestanden krijg over wie actief is in het kunstenaarsveld in Vlaardingen, heb ik daar zo'n beetje de data voor om die mensen uit te nodigen. En je krijgt steeds meer mensen? Er komen steeds meer kunstenaars die zich ook bij mij aanmelden. Dat vindt op 19 augustus plaats. Zaterdag 19 augustus is zo gekozen. Zijn andere mensen daar dan ook welkom? Of? Ja, de kunstgeïnteresseerden zijn altijd welkom. Maar die meet en greet op zaterdag 19 augustus, waar vindt dat dan plaats? Dat is in het museum. In het museum, toch? Oh, dus dat is de beste plek van de Precies. Dus iedereen welkom. En dan geeft Salon Liao, dat is een voor ons als kunstenaars toch wel een soort voorbeeld kunstenares. Mm-hmm. Zij is geboren in China. Ze heeft in Londen gewoond, in Manchester. Ze is geloof ik sinds 96 naar Vlaardingen gekomen. En zij is best wel succesvol. Ja, en zij heeft een lezing. Ja, zij geeft een lezing over haar eigen werk en waarschijnlijk ook over hoe zij zich organiseert in haar werk. Als mensen daarbij willen zijn, gewoon naar het Museum Vlaardingen komen of is het handig om je van tevoren... Even van tevoren, info@museumvlaardingen.nl. Want dan kan ik ook rekening houden met de catering. Weet je hoeveel kopjes koffie je klaar moet zetten? Nou ja, ze zullen wel wat anders willen hoor. Meestal die kunstenaars drinken niet zoveel koffie. Ja, maar het is middags hè? Ja, het is middags. Van 3 tot 5. Bij de sociale media iets te vinden daarover? Ik ben bezig met de website nu. Het staat op www.vlaardingsenieuwe.nl. En ik heb mijn websitebouwer gevraagd of hij die lezing er ook even in wil zetten. Dus die zal... Zal er vandaag of morgen wel opkomen. Ja, dit weekend of zo. Ja. Oké, dan weten we voldoende over de meet and greet van de kunstenaars in Vlaardingen. En de Vlaardingse Nieuwe is ook nog te bekijken. Die is nog te bekijken, want die is met een week verlengd. Ja, nou, het is tot de 27e. Tot 27? Zondag 27. Augustus. En dat is ook wel leuk, want die mensen die dan komen, die krijgen van mij gelijk even nog een rondleiding. Kees Eikelenboom, beeldend kunstenaar en cultureel ondernemer, zeiden we al. En hij gaat meet and greet van de kunstenaars, gaat ze samenbrengen om kijken of we wat samen kunnen doen, ook in Vlaardingen, want dat verbrokkelen, daar wil je vanaf. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Feesten. Het kraken van de derde tree. Ik zie de vlek die nooit meer wegging. Mijn broertjes eerste kopje thee. Ik hoor de bel als hij niet stuk was. Het licht werd oud. De oude groen geverfde deuren. Ik hou ervan, het is zo vertrouwd. Dag huis, dag lieve oude woning. Ik vond je al met al zo fijn. Een warm gevoel, een dierbaar plek.

nummer had ik al een tijdje niet meer gehoord. Maar wat blijft het toch een prachtig nummer. 10cc, I'm Not In Love. En daarvoor hoorde u het prachtige Nederlandstalige nummer. Het Oude Huis van Willeke Alberti. Herman de Bruin is op zijn stoel blijven zitten. En die gaat straks praten met Geert van Poelgeest. Die is voorzitter van Natuurlijk Delftland. En ze gaan het hebben over de Nacht van de Vleermuis. Wat maakt dit prachtige diertje zo belangrijk? Eerst Roger Whittaker, daar gaan we naar luisteren. I don't believe in if anymore. Now if you load your rifle right, and if you fix your bayonet so, and if you kill that man, my friend, the one we call the foe. And if you do it often, lad, and if you do it right, you'll be a hero overnight. You'll save your country from a plight. Remember, God is always right. If you survive to see the sight, a friend now greeting foe. No, you won't believe in it anymore. It's an illusion. It's an illusion. No, you won't believe in it anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. If I knew then what I know now, I thought I did, you know, somehow. If I could have the time again, I'd take the sunshine, leave the rain. If only time would trickle slow, like rain that melts the fallen snow. If only, Lord, if only, if only, Lord, if only. Oh, I don't believe in if anymore. It's an illusion. It's an illusion. No, I don't believe in if anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. No, I don't believe in if anymore. It's an illusion, it's an illusion. No, I don't believe in if anymore. If it's for children, if it's for children, building daydreams. We gaan praten over de Nacht van de Vleermuis. Wanneer die is, ga ik vragen aan Geert van Poelgeest, als voorzitter van Natuurlijk Delftland en in de uitzending. Geert, welkom. Hoi. De Nacht van de Vleermuis. Belangrijk, vleermuizen, want ja, die worden bedreigd, ja, hè? Ja, er was van alles aan de hand met spouwmuren en zo en de Raad van State. Je kan al zien hoe belangrijk we dat vinden. Niet alleen Nederland, maar heel Europa. De vleermuis heeft de hoogste graad van bescherming voor de natuur. Zo. Dan moet je dus denken aan het niveau van de bruine beer en de wolf en dat soort dingen. Mm-hmm. En dat heeft de vleermuis ook. Ja, en een klein beestje, maar dan toch. Ja. En waarom heeft hij dat gekregen? Nou, zij zitten op hele vaste plekken. Ja. Dus waar bijvoorbeeld denken vleermuis met grot en zo, dan komen ze altijd terug. Ja. Dus als het een keer weg is, dan is het gelijk weg. En, dat is één ding. En een ander ding is dat zij maar één jong per jaar krijgen. Okay. Dus de voortplanting gaat ook heel langzaam. Ja, ja, ja. Dus dat soort levensgedragingen die zorgen ervoor dat de vleermuis wat ik al zei, de hoogste staat van de natuurbescherming heeft. Ja, en goed beschermd moeten worden dus eigenlijk. Ja, want, ja zeker. Ja. Anders worden ja. ze sterven ze uit. Ja, dat is niet klopt. De bedoeling natuurlijk. Ja. Jullie gaan daar iets over organiseren, over de nacht van de veer. Maar het zijn echt late avond- en nachtdieren, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wat gaat er gebeuren in die nacht van de vleermuis? Nou, het leuke is een Europese nacht. Dus alle vleermuisgroepen in Europa organiseren in dat weekend een activiteit rond vleermuizen. Nou, onze vereniging, natuurlijk Delfland, is ook een werkgroep van de Zoogdierenvereniging. Dus wij doen dan ook wat aan de vleermuizen, de educatie ervan. Mm-hmm. En wij organiseren dus een excursie. Ja. En zijn er dan vleermuizen te vinden rondom de plek waar jullie zitten? Ja, tuurlijk. Ja. Oké, okay, nee, dat is belangrijk. Ik ben ooit op vleermuizenjacht geweest, daar hebben we er geen één gevonden. Er was zo'n apparaatje bij waarmee je dan kan horen waar die vleermuis in de buurt zit. Ja. Maar dat zijn niks die avond, hoor. Nee, dat kan. Dat kan, natuurlijk. Dat risico loop je natuurlijk altijd, hè? Ja, de natuur. Ja, dat klopt. De natuur is niet... Die kan je niet naar je hand zetten, eigenlijk. Nee, precies. Proberen we wel, maar dat is weer een ander verhaal. Ja, dat doen we ook wel. Hè? Ja, dan proberen we. Als ik klimaatverandering denk, verschrikkelijk. Maar het is 's avonds, dus het begint tegen het donker. Ja. Op 26 augustus. Ja. Om 9 uur 's avonds. En dan kun je daar bij het Millarium vleermuizen. Je kan ze niet aanpakken, toch? Niet, nee. Want hebben jullie iets van een tentoonstelling staan over de vleermuis? Nee. Oh, dat niet? Nee. We gaan wat dingen vertellen. Mm-hmm. En dan gaan we lekker lopen. En dan hebben we twee type apparaten bij ons. Dat is één apparaat dat je hoort dat er iets overvliegt. Ja. En een ander apparaat, dan hoor je het eigenlijk niet, maar je weet wel welk soort het is. Dat is ook leuk. Ja, want die vleermuizen zenden toch signalen uit? Ja. Die gaan roepend, brullend door het bos, noemen we dat altijd. Zij vangen, het is donker, dus met hun ogen hebben ze helemaal niks aan. Zij roepen, maken geluiden, hele hoge geluiden die wij niet horen. Ja. En dat hoge, dat is heel belangrijk, want stel, er vliegt een mug, die moeten zij dus vangen. Dus ze moeten hele kleine geluidjes uitzenden die daar op terechtkomen en weer terugkaatsen. En dat vangen ze dan op. En dan kunnen ze zo'n kleine mug ook vangen. Ja, als je het zegt, lijkt het me heel ingewikkeld te zijn. Ik zie die vleermuizen wel eens vliegen. Dan bewegen ze naar alle kanten eigenlijk. Ja. Maar daardoor vangen ze dus die muggen op. Daar vangen ze de muggen op, ja. Zijn er nog genoeg muggen om te eten dan? Nou, daar heb je inderdaad een punt. Dat onderzoek van een aantal jaren geleden is dus 70% van het aantal insecten terug was gelopen in 40 jaar. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk gelijk de weerslag op onder andere de vleermuizen. Die hebben minder te eten dan. Ja, klopt. Dus het is goed dat die beschermd worden en dat er aandacht voor is. Ja. Dat doen jullie in ieder geval op die nacht, moet ik zeggen, van 26 augustus. Ja. En als mensen wat meer willen weten, is er even opgeven als je daar naartoe wil. Kijk even op onze site en dan weet je waar je terecht moet komen. Ja, KNNV. Natuurlijk wel. Je typt in natuurlijk Delfland en dan kom je er. Dan kom je er vanzelf op en dan kun je allemaal meedoen met de nacht van de vleermuis. In de buurt van het Millarium, daar moet je dan in ieder geval zijn. Maar dat staat allemaal, als je je opgeeft, hoor je precies waar je dan moet zijn. Ja. Hè? Ja, zo gaat dat. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, over de nacht van de vleermuis. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes straks. My world to lift you up, I could change my let's forget about it. Suitcase and a face in a photo.